Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. No, tere, tere. Lõpuks ometi on kätte jõudnud kolmapäev, täna me Koitu hea saate eest, aga nüüd on aeg tehnoks. Ja täna on jällegi teistmoodi saade, sest ma ei ole siin üksi, vaid mul on siin kaasas sõber Paap. Jee, tšau Paap! Tšau Merimell! Tähendab, kuna see nädala vahetus on tulemas sellised ägedad peod, näiteks reedel siis uue klubi 9-11 avamine, kus olen mina ja kosmonaut, siis laupäeval viivad kõik teed meid saarde, ehk siis Orissaare Speedy Vabrikus on pullis ainult naised ja on palju head tehnot. Ja selle hea peo puhul ma siis kutsungi siia Paabu, kes siis selle Speedy Vabrikuga tegeleb. Juhuu! Tere Paap, tere Paap! Tere veel kord, mina olen Masin Paap. Masin Paap. Need, kes võibolla kõu ülekanneti kuulnud, siis küsime uuesti. Paap, äkki räägid natukene piidivabrikust, et kuidas see algus sai, kus see mõte üldse tuli, kui kaotel see koht on olnud, mis ägedad peod seal on olnud? Hea meelega räägin sulle ja teile uuesti. 1-6-5 aastat tagasi oli see maja lihtsalt seal ilma akende usteta. Mingi katus on, see sama katus on siiamaani ja lihtsalt hüppasime aknest sisse ja mõtlesime, et tavai, siin peaks midagi tegema. Ja nüüd siiamaani toimetame seal ja need peod ja olemised on nii mõnuseks läinud, et me saame aru, et see on alles algus. Muidugi, aga kas te olete ainult suvel teinud või on olnud talvel ka, ma ei täpselt ei mäleta? On ikka juhtunud talvel ka, aga maja on nii palju suur ja pullerjani ja mingi kaasipuhuritega seal vahest kütame, aga see on suht seda, nagu, jah. Näesti värk, jah. Et talvel oleme teinud niimoodi jõulude paiku ja aastavahetuse peo oleme seal ükskord korraldanud ja see oli selline pidu, mis öösel tuiskas lihtsalt 2 meetrit ukse ette lund täis ja siis pidu pidigi kestma 3 päeva. Ei olnud halb. Ongi, kõik jätad sinna kinni ja miks mitte, näe. Mm-hmm. Aga sina teed seda, kes seal veel pundis on sul? Mul on sõber Martin Teras, mul on sõber Tarmo Ruttu, mul on... Kõik on sõbrad. Silvesteri. Sina oled ka mu sõber, sa oled ka tegelikult omamoodi pundis lihtsalt see, et sa käid seal ja sulle meeldib seal käia, sa tahad ja kui sa kutsud enda sõpru ja see on nii suur punt, mis meil seal on, see on uskumatu, lihtsalt ma jääksingi lugema siin nagu terve saate neid nimesed, kes kõik abis kohega on. Lihtsalt otsustame, et teeme midagi ja siis järsku on 20-30 kutti ja naiskad platsis ja, no, ja saab päris need, palju tehtud. Need saare inimesed on nii sõbralikud ja toredad ka abivalmid. Ja see paistab teile nii, tegelikult. Paistab? Nii, on, ei, tegelikult minule ka see piidivabrik väga meeldib, et olen varem kui käinud ja kõik te tulge kohale, see on nagu must. Tulge saarele, ma ei tea, suvi äkile varsti läheb juba ilmad lahad koledaks, siis mine sa tea, kun uuesti jõuate. Ja kindlasti see suvi ei lähe rohkem koledaks. Ja Orissaar, muideks päris tihti on nii, et sõidad sinna Virtsu poole ja Virtsus on mingi jama ja siis praami peal järsku hakkab päike paistma. Täiesti haige asi. Ja siis jõuad Orissaarde ja siis on nii tore jälle. No võt, no. Aga noh, lisaks sellele, et sa seal piidivabrikus oma asju ajad, sa oled ju ka DJ. Aga ükskord mängisin minagi, jah. Mis mussi sa mängid? Raske on suht määratleda, mis mussi mängin, aga... Kuidas tuju on? Ja tegelikult on nii, jah, kuidas tuju on ja kuidas rahvas, mida rahvas tahab. Aga ma mängin hausist tehnoni enamasti ja üldjuhul ikkagi jääb elektrooniliseks see või siis mingi räige instrumendi kloppimine. Aga ühesõnaga, kui sa juba siin oled, siis ma arvan, et mine mängi ka veits, on ju? Päriselt vä? Jaa, kui olega viitsid vä? Muidugi. On sul pulgad kaasas vä? Mul on üks pulg kaasas, vaatab saame hakkama. Teeme siis korda mööda või ma panen ühe loo? Teete, mul on täna ka väga kuri tuju. Teeme nii äkki, et saad esimene pool ja ma olen teine pool. Okei, rääksid ära. Aga siis lasen su väikselt pulti ja ma arvan, et äkki jooksvalt kuidagi mõtlema, et äkki sa piletid ka loosida vä? No äkki kei näiteks sheeri või venti. Niisama, muidugi. Kõike saab. Kõike saab. Okei, aga... See Orissaar sõike üüdlause on. Saab ikka. Saab ikka. Aga tavai, mine hüppa siis pulti oma ühe pulgaga ja... Tavai, me läksime. Thanks sulle. Tavai. no nii , no nii , kuulate saadet Machine Nation ja täna on mul külas siuke mees nagu Paap Biidivabrikust , kes teab , kes ei tea , ei tea , nüüd teate . igastahes promosin üritust , laupäeval toimuvad Femme Fatales siis Orissaares ja kõik , kes tahate pilet saada , jagage Facebookis eventi ja pärast siis kirjutame , kes said piletid . on nii , et kõik , kellel veel plaan ei ole või siis kui on plaanid , muutuge kõik ümber , võtke märkmik välja ja sel nädalavahetusel saab tehnud siis reedel uues klubis nimega 9-11, kus olen mina ja kosmonaut ja laupäeval siis kõik tulge Orissaarde . No nii, nii, Mussi mängib taustal mul siin Paap, maru hea lugu, artistiks Old Parents ja loo nimeks Afterglow. Üle õla pilun käib siis Paavul praegu track nimega Made in China ja artistiks on Jaded. No Paavu lood on päris head praegu, ma olen ikka päris hoos. Palav on, palav on. ja tuletan siis meelde, et praegune soojendus on laupäeval toimuval Femme Fatali peo jaoks ja see on siis Orissaares Piidivabrikus. Yeah. Selline lugu ongi vä? No nii, laseme siis Paabul panna veel paar lugu ja siis tulen mina peale. Yeah. Kõik, kes te tulete laupäeval Orissaarde, loomulikult tulete ju, tahate ka pileteid saada, siis minge Facebooki, otsige Femme Fatale event üles ja jagage seda enda seina peal. see lugu on Dark Skyld ja loo nimeks on Confunction. No nii, nüüd paneb Paab ühe loo veel, tundub nagu Plavan, aga ma ei ole kindel. Ongi, yes! Paab paneb ühe loo veel ja siis panen mina veel tehnut otsa. Thank you. Kuulge, meil on siin tõeline möll. Läks käest ära, sorry. Läks käest ära, äge turban sul kaasas. Ägeda prillid. Pärast teeme pilti ja siis teised näevad. Kui ta oli, noh? Kui ta meeldis mängida? Kiiresti läks, on ju? Jaa, nii kiiresti läheb see aeg, mis tahaks veel. Palun kutsu tagasi. Jaa, muidugi kutsun. Ja. Aga kuule, räägi, kui nüüd keegi kuulas, mis asja nii äge mees see paab, kus siin veel kuulda saab. Räägi, kus siin teil kuuleb? Reedel mängin onu sünnipäeval, aga see on kinnine pidu. Oh, äkki saab kuidagi? Ei, pigem mitte, aga võib laia tagant ja aga las ma mõtlen. Aga no, SoundCloud või mingid lingid, ärgid, särgid. Kindlasti, vaadake, otsige paap üles ja... ja lihtsalt paap või? Ja lihtsalt paap, jah. Aga kui ma otsin paap, äkki tuleb mingi teine paap, kuidas ma nagu sinu leian? Ei ole, ainult üks paap on. Ja siis äkki metsareivil mängin. Ma pole veel nagu lihtsalt ära otsustanud. Metsareiv on selline lahe üritus. Aga nad kutsusid, jah? Kutsuti ikka, jah. Ja siis on 29. on peatuses. Mm-hmm. Meil Still Out. Aa, see on see uus koht, on, jah? Niivõrd kuivõrd uus, asja on jumala käima läinud ja hea sõber toimetab seal ja edu talle ja parimate ja ma usun, et aitame talle selle asja üles vuntsida kenasti. 29. on seal Still Out, 29. on veel Viljanis ka Still Out, nii et palju neve. Ja Urme, et helistab minu üle, ütleb mulle kuupäevast, aga mulgi jää meeldena. Ja. Ma ise üles kirjutama, käe peal tutoveerima, kõik kuupäevad. Ma üks päev sain teada, et see käsine kalender on olemas. Üks vend näitas mulle. Kalender? Jep. Nagu raadios või? Raadios on raade. Aga nagu app või? App nagu jah, kalendri app, mingid numbrid ja värgid. Pane sinna kirja. Make sense, no. Aga tavai, kuule, mul saab siin lugu kohe otsa. Palun pane uus lugu. Ma nüüd mängin siis ise edasi ja vahe peab paap, et ütleb midagi. Ma jauran veits, jah. Ma usaldan paabu teie kätte. Yes. Thank you. Ühesõnaga, see on ülikõva lugu, eks? Artistiks on Jam Cook ja loo nimeks Freak Show. Ja ühesõnaga veel. Tema Fatale on tulemas laukool. Lisaks Merimeli lastuvad veel üles. Intenso, see on raadio kahe pesamuna siin. Susanna, meie Still Audi, Visa Hing. Ja Paula, minu väike õde. Naiste väike on koos. Naiste värk, jah. Pilet on meil viis, aga sellest ei saa mitte ainult pidu, vaid saab ka päikese loojang, saab päikese tõus, saab uus sõber ja saab lisaks. Sa pead bussi! Ah, ja mind saab ka katsuda. Mul on kuldne võõkott ja kuldne turban. Prisma brill ja palja sülakeha. Mis sa räägid? Ma miksin siin, mis on, aga mul ei ole aega siin jutustada. Tule ütlema pangakonto number uuesti. Ei. Kappi tuleb. 22104178513. Aapus Penski. Kõik raha läheb heategevuseks. Sound. Jan Cook again. Ja logo on Sigma Rhythm. We'll be right back. ei lapsed, hea võimalus ennast natuke reklaamida. Minge vaadake, mis toimub Beedi Vabriku Facebooki lehel. Meil on ka YouTube channel Beedi Vabrik. Ootame varsti sinna Merimelli värsket miksi. Ja roppu merchandise on tulemas. Vinged särke, vinged pikse, sokke, sandaleite, tukitoolid, lillepotid, vaasid. Võike silmad kõrvad lähti lihtsalt. Selle. aga selle loo originaaltempo on näiteks 140. Ise olen Bob ja te kuulete Masinasaadet. Ja aitäh sulle, Merimel, et sa kutsusid mind siia. Palun. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Sa oled nii hea laps. Machine Nation. Orissaarde! No nii. Mul tuli väga kuri tuju sisse, sorry Bob. Ma arvan, et loodan, et oli okei nagu. Ei, väga hea on. On väga hea, jah. Kahjuks saab saada läbi, no nii kiiresti, no. Tõesti kahju. Aga mis te siis kõik kuulajad meelde peate jätma, et laupäeval tulete Orissaarde, on ju? Tulge lihtsalt virtsu kuivastu Orissaare, olete kohal ja head aega naudime. see on nagu natuke nukker. No, ma olen muidugi nukker, tahaks veel mängida. No kõht on ka tühi, et lähme sööme õhtust, siis läheb tuju kindlasti paremaks ja mõtleme järgmise saate peale juba, eks ole? Ja Paavo kutsem uuesti kindlasti, nii et see ei jää viimaseks korraks. Aga noh. No ei, no parem oleks, noh. Parem oleks, noh. Aitäh kõigele, kes kuulasid. Laupäeval peol näeme ja järgmine saade, järgmine kolopäev. Yes, tšau. Thanks, tšau.